Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, xa temos ao outro lado do fío telefónico a seguinte participación e colaboración que sempre é ben recibida, neste caso, nada menos que Álvaro Voces, o presidente de Toxos e Xestas. Moi boa tarde, Álvaro. Boas tardes, que tal? Pois aquí, preparándonos para que celebrar cousas e informacións en noticias moi interesantes. A primeira é que vosotros tendes preparado un traballo importante, a asociación Toxos e Xestas ten preparado un gran evento musical, non? Sí. Non sei se me escoitaches a miña... Ou perdimos a comunicación, non sei, a ver. Igual pisou o cable. Igual pisamos o cable. Algúnha pasou... Álvaro? Vale, volvemos a intentarlo. A ver, ahora... Vamos alá, volvo a repatar. Thank you. esta peza de música sirvenos para poder conectar nuevamente con él. A ver, a falar con él. Vamos a Álvaro, muy boa tarde. Boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Eu estaba dicindo que tendes previsto unha celebración musical interesante, non? Bueno, en principio eu creo que hai un par delas ahora casi seguidas. Casi seguidas, non? Pois a ver, sí. A ver, información para todos os nosos escoitantes. Veña, cual? A primeira. Primeiro faremos lo de Cantos de Taberna. Cantos de Taberna. Se hai un par de anos ou por aí que vimos facendo. Que isto será o 20... último fin de semana de febreiro. Ah, no, mira. Se é o 28, máis ou menos. E o 14 de marzo, pois, o terceiro encontro do Día Internacional da Gaita. Cando me dixeches, o día de... O 14 de marzo. O 14 de marzo. O sea, para os que lle gusten a música e además participar, porque é aberto a moitas persoas, non? E o Cantos de Taberna na última semana deste mes, non? Sí, o último sábado deste mes. Do mes de febreiro, perdón. Ah. Para o último sábado do mes de febreiro. E despois, para marzo, pois a grande celebración que xa leva 3 anos, non? Sí, este será o terceiro. Uh-huh. O 14 de marzo. 14 de marzo, vou non poñer aquí para que quede nas redes. 14 de marzo, a celebración da gaita, a exaltación da gaita galega, non? Sí, bueno, en realidad é o Día Internacional da Gaita, pero bueno, nos to chamamos yo o encontro de gaitas, máis bien. Vale. Uh-huh. Tendes, como sempre, persoas que, ou sea, convidados especiais, non? Sí, este ano temos, bueno, virá un grupo de Galicia, un grupo de Alemania. Carai. Bueno, pois, lógicamente, os nosos e xente de por aquí. Un grupo de Gerona tamén. Gerona, sí, está ben. Bueno, noutro ámbito de cousas, parece ser que a Federación de Entidades Galegas pois mudou de directiva e tal, pero ti estás como continúa sendo socio, non? O sea que aí pertences a xunta directiva, pero como vocal, non? Exactamente. Vale. Sí. Menos responsabilidade e participación a que se poida, claro que sí. Pa diante. E a Federación ten previsto facer unha homenaxe a fin de semana para o falecido, sí. Balboa, non? Sí, este fin de semana, o sábado 17, fai unha homenaxe a Domingo Balboa, na Llagosta, no Teatro da Llagosta. Que con participación de varias entidades tamén, bueno, a de Molleta, de Llagosta mesmo, etcétera, claro que sí. Sí, e sí, a Cova, claro, da Serpe mesmo tamén, non? Sí, e nós tamén, vale, o sea, vale. A miña tamén. No. Vale. Hai que participar. Claro. Bueno, deixar hombre. Constancia de que foi unha persoa que participou, que estivo pues, no ambiente cultural e asociativo galego, e, bueno, pues eso, que quede constancia dese feito. Sí, ¿no? Sí, no, fixo moita, hombre, fixo moitas cousas. Uh-huh. Entonces, eso hai que reconocerlo de alguma maneira. Claro. Sí. Como... Bueno, pues, aí vamos, non? Que é importante. Outras cousas que é conveniente dar a coñecer. A entidade... Entonces, etcétera, sigue dando clases tanto de gaita como de baile, de pandereta, pero tamén continúa co asunto da zanfona, ¿verdad? Sí. Que xa vai máis adiantado. Empezou de verdiño, pero xa está adiantado, non? Sí, vamos, seguimos con gaita, seguimos con pandereta, con percusión, temos grupo, bueno, damos clases de baile, zanfona... Sí, hay que hacer algo de todo. Claro. Sí. Bueno, en años anteriores, coincidiendo con el Día Internacional de la Gaita, también había una exposición. No sé si este año tienes previsto alguna innovación. No, en principio este año no. Pero este festival, no es solamente de música, sino también de degustación gastronómica, ¿no? Sí, normalmente siempre ten que estar a degustación, senón xa non sería un festival de verdade, ¿eh? Claro. Sí, sí, o Carondo sitio onde se celebra, pois pues, sempre hai mostra de produtos galegos e degustación de produtos galegos. Exactamente, un pica-pica, sí, sí. Dixéramos. No, máis que pica-pica, aquelo cada... Sí. Estes anos pasados era un grande... Eu ben o lembro. Sí, sí, non sei se finalizar. A verdade é que sí, unha participación fantástica. E o pulpo non faltaba. Hombre. Empanada, de todo. O pulpo non pode faltar, hombre. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, contame, algunha cousa especial que este ano non puidemos comentar contigo, pero este ano tuvestedes grandes actuacións, unha delas de grande renome, según teño entendido, en Zaragoza, non? Sí, bueno, este ano fixemos dúas bastante nombradas. En Madrid. Un en Madrid. Exacto. Que era o desfile no Día de San Patris. Sí, San Patris. Sí, sí. E despois en Zaragoza. Eso que quería decir que... Ademais, que bueno, que é un exitazo, non? Todo cheo de público, ademais, non? Sí. A de Zaragoza foi demasiado... Digo, hombre, teño visto moita xente xunta, pero tanta como en Zaragoza... Sí, sí, sí. En que estaba a plaza, non? No, que hombre. Dos medios de comunicación puxeron en valor, o sea, hombre. Saliu en moitísimos medios importantes, sí, sí. Sí, además, no, publicaron unha foto do grupo que a alcaldesa de Zaragoza, que saliu en moitos medios tamén. Pero había muchísima xente, o sea, a ver, non che vou decir demasiada porque nunca se pode decir demasiada, pero moita xente, tú metiste ali no medio, era imposible salir daquel tumulto de xente que se xunta aí. Eu ben o vin en televisión e ali había xente para aburrir. Sí, sí. Eu vi un directo, eu estaba ali. Claro, tú estabas ali. E en Galicia non tuveste desa ocasión de facer algún tipo de presentación de actuación, non? Non fixeste este ano, non? Non fixemos. Tiñamos algo previsto, pero bueno, como hubo cambios e tal, non sei. Sí. Sí. Bueno, pero participastes no estiveste de Selino nos Alecrins, non? Ah, sí, eso sí, hombre. Sí, sí. Eso sí, este ano fixemos los Alecrins en Ferrol. En Ferrol, sí, sí, en Ferrol, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, que non dades puntadas sin fío. Exactamente. Nos intentamos facer algo siempre. Seguides, hombre, claro. Seguides na brecha e estades aí preparando, sí, sí, cousas importantes para dar a coñecer a nosa cultura e ao mesmo tempo disfrutar. Que os cativos cada vez aumentan na escola, non? Bueno, pouco a pouco, pero sí, van aumentando, ¿eh? Sí, sí, sí. Van aumentando. E este ano, pois, bueno, non sei, temos algún proxecto por aí e veremos. Sí, sí, sí. A ver como se vai desenvolvendo, porque claro, cousa non é fácil, pero no, bueno. Non, tá, patel non é. Sí, porque ademais o que se chamaban colaboracións administrativas ou in, sí, das autonomía, da autonomía, entonces, pois pues, esas colaboracións, digamos, subvencións entre comillas, tamén debeceron como sí, bastante, bueno, son, ¿no? Debecen. Son máis pequenas, pero bueno, eso xa vai moito na forma que tú leves a situación. Vale. E xa... Eu non me atrevo a decir que desaparezcan, pero bueno, hai que moverse, hai que... Claro, claro, claro. Sí, mira, o tema de subvención, tens que fazer cousas. Non fai cousas, non claro. Hai subvención. Home, claro, é lógico, é lógico. Pero, que se non... A ver, eu estou referíndome a que non teñen a delicadeza de traballo que tiñan antes, non? O sea, non porque agora, a ver, sobre todo a Xunta de Galicia, por exemplo, que é unha das que máis deberían apoiar, ¿no? Hombre, e tanto. A ver, eles interesan moito máis Suramérica, que lo son votos, yo de aquí, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Hay que ser claro, no sé. Sí. No, no... sí. Sí, tens toda a razón, Álvaro, tens toda a razón. Repartan os cartos dun xeito que sea productivo para eles, claro. Hombre, bueno, pero es que eso é normal, hombre. Eles miran por estar no poder, fain ben. Claro. A ver, que eu non me queixo da Xunta de Galicia, eh? No, bueno, pero... Eu non teño queixa de Xunta de Galicia, cada veces que fui en el IEM sempre me recibiron bien, sempre negociamos bien, pero non deixo de reconocer que les ten que tirar para donde ten os votos, porque se non ten votos, perden poder. Claro. Por eso. Pero eso é normal. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. O caso é que seguir traballando nese ambiente, amosando a nosa cultura en todos os sentidos, sí, o importante é que se recoñeza o voso labor. De feito, si a Xunta, en que sea con pouca aportación, si sempre continúa tendo esa boa dedicación con vosotros, sempre. Como bueno, me dicía a mí, non sei quen era dos entrevistados, que dice, entre vosotros e as asociacións sodes os que tirades polo carro da cultura en Cataluña. É o que estamos facendo, aportar un grauciño de área. É que é a realidade, Sí. É que é a realidade, porque se non, a ver, hoxe non é como, a ver, non é como hai 40 anos atrás, que había máis galegos que catalanes en Cataluña. Sí, a quinta provincia, non? Sí. Vai a cousa máis ajustada, entonces se non tiras un pouco do carro non se nota. No. Aportar ese grouciño de area que a xente aquí tamén nos aprecia e somos hombre, capaces, claro que sí. E tanto. Somos capaces, claro, de aportar cultura para que todos podamos disfrutar dela. Bueno, para que non hai desolvido da terra. Exactamente. Sí. É importante. Agradecerche moitísimo que nos comuniques e que nos informes das vosas os eventos das grandes actuacións que tendes previsto. Intentaremos voltar outra vez a falar contigo antes do 14 de marzo para saber que finalidades, ou sea, que aportacións veñen tamén da fora, aparte da Alemania e que dixeche ti de algún máis. Vale? Vale, xa falamos do tema e aclaramos todo, decimos lugar, decimos enseñámoslle o cartel tamén. Moi ben. Hombre, por supuesto. Hombre. Por supuesto. Moitísimas grazas, Álvaro. Álvaro, moitos éxitos. Gracias a vosotros. Moitos éxitos. Unha aperta moi forte. Igualmente. Galegos no baixo.